Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Şura suremizin 37. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz buyuruyor ki: "Vellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahişe ve izâ mâ gadibû hum yâfirûn." Evet. Müminlerin özelliklerinden bahsediyor bu ayet-i kerime. O müminler ki, onlar ki büyük günahlardan ve her türlü kötülüklerden kaçınırlar. Mümin günahların büyüğünden de kaçınacak. Kötülük olarak zikredilen, ayet ve hadislerde kötülük olarak bildirilen her şeyden de uzak duracak. Müminin özelliği bu. Nerede kötülük, mümin orada yok. Evet, Allah'ın haram kıldığı, büyük günah olarak kabul ettiği şeylerde yok. Ama günahlarda da her türlü kötülüklerden de kaçınacak. Öfkelendiklerinde de hemen kolayca affediverirler. Ufacık bir arıza oluyor. Yolda iki araba birbirine dokunuyor. Kavgayı koparıyor adam, kıyameti koparıyor, trafiği aksatıyor. Yapılan hiçbir şey yok. Dokunmuş sadece, tampona dokunmuş. Ama insanlar benim arabamın değeri, kıymeti 10 milyar düştü diye orada bağırıyor. Milletin içinde trafiği aksattığı yetmezmiş gibi hemen bağışlaması gerekirken bağışlamıyor. Ne olacak kardeşim, bilemedik, bir şey yok, hadi güle güle, bunu demiyor yani insanlar. Her türlü kızgınlık anında, öfkeli anında da Müslüman hemen kolayca affediveriyor. Müslümanın özellikleri bu. Günahın büyüklerinden sakınıyor, her türlü kötülükten kaçınıyor ve öfkelendiklerinde de kolayca affediveriyorlar. 38. ayet. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. O müminler ki, o Müslümanım diyenler ki, o Allah ve peygamberini tanıyoruz, hayatımızı ona göre ayarlıyoruz diyenler ki, Rablerinin davetine uyarlar. Kur'an'ın Fatiha suresinden minel cinneti ve nasa kadar ne varsa emirleri tutar, yasaklardan kaçınırlar. Peygamber aleyhisselamın buyurduğu hadisleri emirlerden tutmak suretiyle, yasaklardan da kaçınmak suretiyle hayatlarını ona göre ayarlarlar. Dolayısıyla bu kimseler Rablerinin davetine uymuş oluyorlar. Namazlarına dikkatli ve devamlıdırlar. Evet, Müslümanın özelliği. İman ettim dediyse, Allah ve Resulünün emrine girdim dediyse, ilk özelliği namazı ikame etmektir. Ne demek namazı ikame etmek? Karada, denizde ve havada, pancarda, fındıkta ve harmanda, her zaman ve her zeminde namazı kılmak. Fındık zamanı namazları ihmal ediyoruz hocam diyor. Pancar zamanı veya harman zamanı namazları bir hafta boyunca kılmıyoruz. Sebep? İşlerimiz çok sıkı. Adam çalıştırıyoruz. Soruyoruz biz de, acaba yemek de mi yemiyorsunuz bu pancar zamanı, harman zamanı? Adam duruyor. Yemek yenmeden olur mu hiç? Tuvalet ihtiyacımız olunca çıkıyor musunuz? Yine duruyor. Olmaz öyle şey diyor. Mutlaka o ihtiyaç giderilecek. Peki namaz ihtiyaç değil mi deyince duruyor orada, sesini çıkarmıyor. Namaz Müslümanım diyen kimsenin, Allah ve Resulüne icabet ettim diyen kimsenin, evet, zaruri olarak yapması gereken bir ihtiyacıdır. Bu yüzden Müslüman namazını ikame edecektir. Gece, gündüz, yolda, savaşta, barışta, her yerde namaz ikame edilecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakıyoruz. Namazı kazaya bıraktıracak hiçbir şey yok. Her anında namaz kılıyor. Her daim namaz kılıyor. Savaşta namaz kılıyor. Barışta namaz kılıyor. Yolculukta namaz kılıyor. Gece ve gündüz namaz kılıyor. Küçük büyük namaz kılıyor. Dolayısıyla namazın ikamesi bu. Ve akamus salate. O müminler ki Rablerinin davetine icabet etmişler, ben de Müslümanım demişlerse, namazları kılacaklar, namazlarını ikame edecekler, namazlarına karşı devamlı ve duyarlı olacaklardır. Ve emruhum şura beynehum. Suremizin ismi Şura idi, işte burada geçiyor. O müminlerin özelliklerinden biri de, evet, işlerini aralarında danışarak yaparlar. Kendisi bilmediği bir konuda bilen kimseye danışır veya istişare eder. Arkadaş, şöyle bir durum var başımızda, ne yapmalıyız? Bu işi nasıl halletmeliyiz diye istişare ederler. Yani işlerini de aralarında istişare ederek, danışarak yaparlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Evet, onların özelliklerinden biri de kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden başkalarına da harcarlar. Evet, Allah ne verdiyse kendisine o imkandan o başkasını da istifade ettirir. Bu para benimdir, kimseye veremem demez. Mutlaka infak eder Müslüman. Zaruri olan, farz olan zekatının yanı sıra infakını da yapar. Fakir fukara ile, akraba ile, tanıdık tanımadık kimselerle de kendisine verilen imkandan bir başkasını istifade ettirir ki bunun adına da infak diyoruz. Allah verdiğinden sorumlu tutuyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bizim onlara verdiğimiz rızıktan onlar infak ederler. Allah bana vermediyse böyle bir infak mecburiyetimde yoktur. Karnımı doyuracak kadar ekmek parası veriyorsa Allah bana, buradan mesul değilim ben. Ama Allah bana fazlaca verdiyse, ben de bir mümin kardeşime çay ısmarlamak suretiyle, yemek yedirmek suretiyle, otobüs ve dolmuş parasını vermek suretiyle, ona her türlü güler yüz ve tatlı dille muamele etmek suretiyle, Müslümanca hareketin içerisine girmiş olacağız ve infak edeceğiz. Evet, müminin özelliklerinden biri de bu olarak açıklanıyor. Şura suremizin 38. ayetinde. 39. ayet. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ Ve bir zulme uğradıkları zaman birbirlerine yardım ederek karşı dururlar. Evet, müminin biri işkence içerisindeyken, müminlerden bir kısmı bir memlekette kafirin çizmesi altında ezilir iken burada rahat yatamaz Müslüman. Birileri trafik kazası ile çarpıldıysa, vurulduysa oradan kaçamaz Müslüman. Bu mümin kardeşimi hastaneye yetiştirmeliyim der. Evet. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَعِ Bir zalimin zulmü benim kardeşime bulaşmış. Ben bu kardeşimi kurtarmalıyım. Ben bu kardeşime kan vermeliyim. Can vermeliyim. Hastaneye ulaştırmalıyım. Çoluk çocuğuna bakmalıyım demek suretiyle yardımlaşırlar. Bana ne canım, ölürse ölsün. Girme yüreğide oraya demezler Müslümanlar. Evet. Müslümanın özelliklerinden biri de bu olarak açıklanmış oluyor 39. ayet-i kerimede. 40. ayet وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِسْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Kötülüğün karşılığı ona benzer kötü bir cezadır. Yani kötülük yapmaya gerek yok. Biz kötülük yapana iyilik yapacağız. Bu şekilde örnek olacağız. Müslüman olarak. Ama illa yapılması gerekirse aynısını veya mukabilini yapmak gerektiğini Rabbimiz bize bildiriyor. Kötülüğün karşılığı ona benzer bir kötülüktür ve kötü bir cezadır. Ama gerçekten kim bağışlarsa ve barışı sağlarsa, barıştan yana olursa mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o, yaratılış gayesi dışında yaşayan zalimleri de sevmez. Evet, affetmek, bağışlamak iyidir. Ama karşılık da verilmesi gerekirse misliyle mukabele etmek de uygundur. Rabbimiz bize 40. ayette bu gerçeği de bildiriyor. 41. ayet وَلَمَنِ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَب۪يلٍ Evet, zulme uğradıktan sonra kendilerini savunup hakkını alan kimseye gelince bunlara hiçbir suç isnat edilemez, kınanmaz ve cezalandırılmazlar. Evet, zulme uğradı bir kimse. Zalim tarafından bir zulme uğradı. Sonra da kendisini savunup hakkını aldı. Bu kimse kınanmaz. Çünkü işi ilk başlatan zalim idi. O zalim buna zulmetmek suretiyle bu işi başlattı. Bu da nefsi müdafaa etmek için, malını ve canını müdafaa etmek için ona karşılık verdi. Dolayısıyla bu kimseye hiçbir şekilde ceza da yoktur. Hiçbir şekilde bu kimse kınanmaz. Peki kim kınanır? Hangi durum ve davranışı sergileyenler kınanır belki? اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ Evet. Ceza ve sorumluluk ancak insanlara haksızlık edip yeryüzünde haklı bir sebebe dayanmaksızın azgınlıkta bulunan kimseleredir. Kişi nefsi müdafaa ederken, malını ve canını müdafaa ederken zalime karşı durursa buna hiçbir şey yok. Ama gerçekten zulmederek böyle bir iş yaparsa işte buna ceza verilir. İşte bunlara ahirette de cam yakıcı bir azap hazırlanmıştır. Cehennem azabı bunlar için hazırlanmıştır. 43. ayet: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Kim de her türlü sıkıntı ve eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi kararlılıkla yapılması değer işlerdendir. Evet, gerçekten Müslümanın yapması gereken iş bu. Sıkıntılara karşı sabredecek ve bağışlayacak. İnsanların yaptığı her türlü zulme karşı da bağışlamayı tercih edecek. Huzil affe ve emr bil irfu ve ariz anil cahilin diyor Rabbimiz. Evet, sen de ben de aynı şekilde affetme yolunu tutacağız. Bağışlayacağız bu insanları. Affetmek şanımızdan olacak. İnsanlara iyilikleri emredeceğiz ve cahillerin cahilce davranışlarından da yüz çevireceğiz. İşte bu ayette onun açıklaması mahiyetinde bir ayet oluyor. Sabredeceğiz, kötülüklere karşı dirençli davranacağız, affedeceğiz. Yapılması gereken işler de işte böyle işlerdir diyor Rabbimiz. 44. ayet: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيِّمْ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِم۪ينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَزَابِ وَيَقُولُونَ هَلْ اِلَى مَرَدٍ مِنْ سَب۪يلٍ Artık Allah sapmak isteyeni sapıklık içinde bırakır. Kişi ben sapıklıkta kalmak istiyorum diyorsa Allah onu zorla hidayete eriştirecek değildir. Ondan sonra onun için hiçbir dost da bulunmaz. Yaratılış gayesi dışında yaşayanların azabı gördüklerinde eyvah bunun dönüşü yok mu diyeceklerini görürsün. Evet, zalimler cehennemle karşı karşıya kalınca derler ki yok mu bunun sonu? Bunun sonucunda bize bir şeyler yok mu? Yani bizi tekrar dünyaya döndürse de iyi bir Müslüman olduğumuzu Allah görüverse derler ama oradan tekrar dünyaya dönüş yoktur ve olamaz. 45. ayet: وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الزُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ Ve yine cehennemin başında o zalimleri, o kafirleri görürsün sen. Zilletten başları önlerine düşmüş bir halde ateşe sunulurlarken göz ucuyla sezdirmeden bakarlar. Evet, sıkıntı içerisindeler. Ateşin başına gelmişler, hemen cehenneme az zaman sonra atılacaklar. Sezdirmeden göz ucuyla bakarlar. Acaba başımıza ne gelecek? Nasıl bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız diye. İşte o gün onlar şöyle derler: gerçekten zarara uğrayanlar kıyamet günü hem kendi kendilerini hem de yakın akraba ve yandaşlarını zarara uğratmışlardır. Kendileri zarara uğradıkları yetmezmiş gibi hısım akrabasını da çoluk çocuğunu da zarara uğratmış. Kendisi Müslüman olmadığı gibi başkalarının Müslümanlığına da engel olmuş. Kendisi Allah'ın istediğine göre yaşamadığı gibi başkalarını da daha gençsin, daha delikanlısın, hele hayatını yaşa demek suretiyle böyle tavsiyede bulunmuş. Dolayısıyla hem kendi hem de yakın akraba ve yandaşlarını da zarara uğratmıştır bu kimseler. Evet, lider konumunda olacak yarın kıyamette onlar. Arkasına toplayacak saptırdığı kimseleri hepsiyle birlikte cehenneme doğru yol alacaklar. Evet, Rabbimiz ela dikkat edin inne zalimine fi azabin mukim. Haberiniz olsun ki varoluş gayesi dışında hareket eden bu zalimler sürekli bir azap içindedirler. Evet, sürekli bir azabın içine bunlar gireceklerdir ve düşeceklerdir. 46. ayet: وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَب۪يلٍ Ve Allah'a karşı kendilerine yardım edecek bir koruyucu da bulamayacaklar. Bu dünyada bir telefonla işlerini hallediyorlardı. Bu dünyada bir kartla işlerini hallediyorlardı. bu dünyada tanıdıkları vardı, yakınları vardı, amcaları vardı, dayıları vardı. İşlerini hallediyorlardı ama öbür tarafta kendilerini ateşten koruyacak ve kurtaracak hiçbir kimseyi, hiçbir koruyucuyu bulamayacaklardır. Çünkü Allah'ın saptırdığı kimse için asla bir kurtuluş yolu yoktur. Evet. وَمَنْ يُدْلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَب۪يلٍ Sapıklığı tercih ettinse kurtuluş yok, şefaat yok, torpil yok, yardımcı yok. Mutlaka cehennemi bulacaksın. Ama bu dünyada tevbe eder isen, ama bu dünyada Allah'ın istediği gibi yaşar isen ve Allah'a döner isen, tevbe eder isen, günahlardan vazgeçer isen, tevben kabul edilir ve kurtarırsın. Değilse cehennemi görünce dönmenin, dünyaya tekrar beni döndür de nasıl Müslüman olacağıma bak demenin hiçbir faydası o gün yoktur. Dolayısıyla bu dünyada sapıtıp, sapıklık üzere ömrünü tüketip, cehennemin karşısına gelen kimsenin o anda kurtuluş imkan ve ihtimali yoktur. 47. ayet İstecibu li rabbikum min qabli en ye'tiye yevmun la meradde lehu minallah. Ma aleküm min melce'in yevme izin ve ma aleküm min nekir. Öyleyse ey insanlar, ey bu Kur'an'ı dinleyenler, ey bu Kur'an'ı okuyanlar, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmezden önce, kıyamet kopmazdan önce, ölmezden önce, gelin Rabbinizin çağrısına olumlu cevap verin. İstecibu li rabbikum. Rabbiniz ne dediyse yapın, yaşayın. Bu dünyada yaşayacaksın. Ölümden sonra olmaz bu iş. Tevbe edeceksen ölmezden önce tevbe edeceksin. Allah'a döneceksen, yöneleceksen ölmezden önce döneceksin. İstecibu li rabbikum. Ne zamandan önce? Kıyamet kopmazdan önce. Ölmezden önce. Evet, çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmezden önce. İşte bu ölümdür. İşte bu kıyamettir. İşte bu ahirettir. Öyleyse gel, sıhhat ve afiyet içerisindeyken bu dünyada Rabbinin davetine olumlu cevap ver. Çünkü o gün ne sığınacak bir yeriniz var, ne de yaptıklarınızı inkara çare. وَمَا لَكُمْ مِنْ نَك۪يرٍ Ben bunu yapmamıştım, ben bunu etmemiştim diyemezsin. Allah kendisi bilmesine rağmen meleklerine zabıt tutturuyor, kayıtları tutturuyor, dosyalattırıyor. Kişinin akıl bari olduğu yaştan itibaren örünceye kadar ki amelleri, iyilikleri ve kötülükleri kayda geçiriliyor. Hepsi dosyalanmış vaziyette kıyamet günü sunuluyor. Ya Rabbi, biz bu dünyada bu kişinin hesaplarını tuttuk. Günahları şu dosyada, sevapları bu dosyada buyurun diye o iki görevli melek kıyamet günü takdim edecek. Bu şahsın hesapları tutulmuştur diye. Kişi inkar edebilir mi? Mümkün değil. Bu ayet-i kerimede وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ diyor. İnkar edemezsin ama olur ya, adam yüzsüzdür. Şereften nasibi yoktur. Belki inkar edebilir o gün. O gün bu melekler gıcık yaptı. Bana gıcık gittiler ve benim hesabımı yanlış tuttular. Benim sevabım fazla olmalıydı diyebilir mi biri? Olur diyebilir belki. Şeytana benzer de yüzsüzlük yapar da şereften nasibi olmadığı için böyle bir itiraz da yapabilir. O zaman ne olacak? Allah o kimsenin derilerini ve organlarını konuşturacak. Vücudundaki organlar konuşmaya başlayacak. Elleri, ayakları, gözleri, kulakları, derileri. Hakikati söyleyiverecekler. Doğruyu ortaya koyuverecekler. Neticede diyecek ki, ey benim derilerim, ey benim elim, kolum, ayağım, kulaklarım, gözlerim, niçin benim aleyhime şahitlik yapıyorsun? Ne oldu böyle? Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Yapacak bir şeyimiz yok. İşte böyle. O gün hiçbir kimse dünyadaki yapıp ettiklerini de inkar edemeyecektir. Melekler dosyaları Allah'a sunmuş olacaklar. Günah ve sevaplar orada Rabbimizin huzuruna getirilmiş olacak. 48. ayet فَاِنْ اَعْرَضُوا فَمَا اَرْسَلْنَاكِ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ وَاِنَّا اِذَا اَزَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُورٌ Ama ey peygamber, onlar senden yüz çevirip uzaklaşırlarsa, bugün de İslam'a gelin deyince insanlar uzaklaşıyor. Müslüman olun deyince insanlar uzaklaşıyor. 14 asır önce de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan insanlar uzaklaşıyordu. Uzak duruyorlardı. O peygambere yaklaşmıyorlardı. Müslüman oluruz diye korkuyorlardı. Peygamberden uzaklaşıyorlardı. Bugün de peygamber yolunda gidenlerden uzaklaşıyorlar. Gel kardeşim Kur'an oku. Gel kardeşim hadis oku. Gel kardeşim okuduğun bu doğrulara göre yaşa. Hem kendini hem de aileni kurtar. Vaktin varsa, imkanın varsa çevrene de bu bildiğin doğruları aktar da insanların hepsinin kurtuluşuna vesile ol denirse, vaktim yok, kafam çalışmaz diyor insanlar. Sabahtan akşama kadar 3-4 saat bulmaca çözüyor, vakti var. Sabahtan akşama kadar döviz bürolarında, marketlerde hangi malzeme daha ucuz araştırıyor, vakti var. Kafası onlara çalışıyor ama gel Kur'an oku, hadis oku deyince vakti yok, çalışamam, beceremem, kafam kalın diyor insanlar. İşte onlar senden uzaklaşırlarsa, Müslüman olmak için sen onlara gelin kardeşim, Kur'an okuyun, hadis okuyun, hayatınızı bu iki doğruya göre ayarlayın dediğinde, onlar senden uzaklaşırlarsa yapacağın bir şey yok. Bil ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Ne peygamber o günkü Ebu Cehil ve Ebu Leheb üzerine bekçiydi, ne de bugün bizler inanmayan kimselerin üzerine bekçiyiz. Adam inanmam diyorsa zorla inandıramazsın. Kolay değil bu işler. Dolayısıyla Rabbimiz bizi onlar üzerine bekçi göndermemiş, peygamberimizi de göndermediği gibi. Sana düşen yalnızca emanet edilen mesajı iletmektir. Bitti. Mesajı iletiriz. Radyodan iletiriz, televizyondan iletiriz, karşı karşıya parkta, bahçede iletiriz, düğünde, nişanda, nikahta iletiriz. Bitti. İsteyen iman eder, isteyen inkar eder. Peygamberlerin görevi de bu, onların varisi durumunda olan kimselerin de, yani Müslümanların da görevi bu. Sadece ve sadece mesajı iletmektir. İn aleyke illel bela. Sadece ve sadece mesajı iletmekten ibarettir müminlerin görevleri. Ve inna iza ezaqdel insane minna rahmeten feriha biha. Şüphesiz biz insana kendi katımızdan bir rahmet, bir nimet tattırsak onunla sevinir ve şımarır. İşte bugün de insanlar aynı durumda. Atım var, arabam var, villam var, imkanım var, makamım var, koltuğum var diye şımarıyor. Allah bu gerçeği böylece bindiriyor. Biz insana belli bir süre içerisinde, belli bir ömür içerisinde iyilikleri, rahmetimizi tattırır isek, ona bazı şeyleri verir isek, imkanlar içerisinde konforlu bir hayat yaşatır isek, feriha biha, evet, sevinir, şımarır ve Allah'a kafa tutacak hale geliverir. Ve in tusibhum seyyiyetun bima kaddemet eydihim. Kendi ellerinin yapıp öne sürdüğü işlerden dolayı da başlarına bir kötülük gelirse, o zaman da cidden Allah'tan gelen nimet ve gerçekleri örtbas eden bir nankör oluverir. Allah elindeki imkanı alıverince, Allah benden neden aldı, ben buna layıktım demek suretiyle neredeyse inkar eder, nankör olur ve dinden de çıkıverir. Allah verdi bana, alan da odur demez. Verdiğinde veren Allah'tır, ben kimim ki? Allah'ın lütfu olmasaydı o bu imkanları bana bahşetmezdi demesi gerekir. Aldığında da, veren de o, alan da o, ağlatan da o, güldüren de o demesi gerekir. Ama insanlar böyle değil. Verilince nankör oluyor. Verilince seviniyor ve o nimete karşı şımarıveriyor. Ben akıllıyım, ben becerikliyim, dolayısıyla bunlara ben kendi aklım sayesinde nail oldum diyor. Akıllı olmasaydım bunlar bana verilmezdi. Akıllı olmasaydım bu kadar mal, mülk, servete, makama ve koltuğa sahip olamazdım diyor. Allah o imkanı onun elinden alıverince de hemen nankör oluyor. Allah benden niçin aldı, ben buna layıktım demek suretiyle. Allah imtihan ediyor. Bu dünyaya gelen hepimiz imtihandayız ya. Herkes imtihanda. Hepimizin değişik imtihan sebepleri ve vesileleri var. Hepimiz her an imtihan içerisindeyiz. Kimini açlıkla, kimini yoklukla, kimini değişik korkularla Allah imtihan ediyor. Kimini makamla, kimini zenginlikle, kimini fakirlikle imtihan ediyor Allah. Dolayısıyla insanlar bu dünyada bulunuşlarının sebebini bilmeli. Niçin buradayız? İmtihan için buradayız. Rabbimiz bize imtihan için bu zenginliği verdi, bu fakirliği verdi, bu makamı verdi, bu koltuğu verdi, bu sıhhat ve afiyeti verdi ve bu imtihan vasıtalarını bize verdi. Bitti. İnsan bu şekilde düşünecek ve bu şekilde hareket edecek. Değilse Allah verdiğinde ben akıllıyım da ben elde ettim bu malı mülkü, Allah aldığında da ben buna layıktım, niye aldı Allah diye kimsenin kafa tutmaya gerek yok. Kimsenin dinden imandan olmasına gerek yok. Ama işte bu gerçek bu şekilde anlatılıyor burada. 48. ayette Şura suremizin bu gerçek böylece anlatılıyor. Başka sureler ve ayetlerde de benzerleri geçmişti zaten. 49. ayet. Lillahi mulkü semavati vel ardı yahluku ma yeşâ yehebu limen yeşâ'u inâsen ve yehebu limen yeşâ'u zükûr. Allah mal varlığını açıklıyor. Hükümdarlığının kapasitesini, boyutlarını söylüyor burada. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ındır. Evet, yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ın. Dağlar kimin? Allah'ın. Dereler Allah'ın. Okyanuslar Allah'ın. Karalar, denizler, adalar, yarımadalar hepsi Allah'ın. Bu adalarda, bu yarımadalarda, bu kara parçalarında yaşayanların hepsi yine Allah'ın. Lillahi mulkü semavati vel ard. Evet. Her şey Allah'ındır. Yahluku ma yeşa. Dilediğini dilediği gibi yaratmak da onun elindedir. Yahluku ma yeşa. Evet. Allah yaratıyor. Dilediğini dilediği gibi yaratıyor. Bu hayvan niçin 6 ayaklı? Bu hayvan niçin 14 ayaklı, 40 ayaklı? Böyle bir şey söylemeye hakkımız yok. Bu hayvanın gözü niçin böyle? Bu hayvanın kafası niçin böyle demeye hakkımız yok. Allah dilediğini dilediği gibi yaratıyor. Çünkü yeryüzünde yaratmak ona aittir. Ondan başka yaratıcı güç ve kuvvet yoktur ve olamaz. Kainat içerisinde yerler, gökler, canlılar, cansızlar hepsi onundur. Lillahi mulkü semavati vel ard. Aklına ne gelirse, kendisi dışında ne varsa her şey Allah'ındır. Evet, kainat diyoruz. Evren diyoruz bunun adına. Hepsi Allah'ın. Olur mu canım, bizim tapulu arazilerimiz var. Evlerimiz, dükkanlarımız var, onlar bizimdir diyebilir misin? Hayır diyemezsin. Niçin? Allah'ındır. Dilerse bir anda alıveriyor. Dilerse bir anda yok ediveriyor. Dilerse bir anda o senin tapulu arazilerin yok oluyor. Nasıl yok oluyor? İşte tsunami. Düşünelim. Allah dalgaları o şekilde artırıyor ki sahillerde veya bazı adaların tamamı yok oluveriyor. Nereye gitti bu ada? Bu adanın içindeki evler nereye gitti? Bu sahildeki 3-5 kilometrelik binalar nereye gitti? Allah'ın da alıverdi, bitti denizin içerisine. Evet, Adapazarı depremindeki bir olayı her zaman hatırlarız. Bir kimse 300 kişi çalıştırıyor fabrikasında. Tüm Türkiye'ye mal satıyor. Bu kişi depremde bir gecede fabrikası yok olmuş, bitmiş. Evi yok olmuş, villası yok olmuş. Çoluk çocuğu da yok olmuş, hepsi bitmiş. Sadece kendisi kalmış. Türkiye'nin dört bir tarafından gıda maddesi dağıtmaya gelen insanlar, gıda maddesi dağıtırken bu da kuyruğa giriyor. Tanıyor birileri. Sen falan kimse değil miydin? Evet. Ne arıyorsun burada? Fabrika bitti. Hanım gitti, çoluk çocuk gitti, ev bark gitti. Çadırda kalıyorum. Sizin gibi zeytin, peynir, ekmek getirenlerden günlük yiyeceğimi almak için kuyruğa giriyorum diyor. Kim bu? 300 kişi çalıştıran fabrikatör. Evi ve ailesi olan, çoluk çocuğu olan kimse. Bir anda hepsi gidiveriyor. Öyleyse mal mülk benim demesin kimse. Lillahi mulkü semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Peki bizim tapulu araziler ne olacak? Evler, dükkanlar, apartmanlar ne olacak? Allah bizi geçici bir süre nöbetçi olarak bırakmış onların başına. Bir süre dedemiz onların başında durmuş. O gitmiş, babamız, şimdi sıra bizde. Biz de belli bir süre tutacağız ve en son mirasçı zaten Allah'tır. Dilerse depremle, sel felaketiyle, tsunamiyle zaten şu anda da alabilir. Tüm mal varlığımızı elimizden alma imkanı vardır. Öyleyse göklerin ve yerin tasarrufu, egemenliği ve mülk sahibi sadece ve sadece Allah'tır. Bunu böylece bileceğiz. Ve dilediğini dilediği şekilde yaratmak da yine Allah'a aittir. Yahluku ma yeşâ. İnsanları iki ayaklı yaratmış. Evet. Tavukları, horozları iki ayaklı yaratmış. Küçük baş hayvanları, büyük baş hayvanları dört ayaklı yaratmış. Bazı böcekleri 6, 8, 10, 16, 40 ayaklı yaratmış. Evet, kimisinin gözü şurada, kimisinin antenleri burada. Bu niçin böyledir deme hakkımız yoktur. Çünkü Allah dilediğini dilediği gibi yaratıyor. Kelebeklerin 1 kilometre uzağa sinyal verdiklerini görüyoruz. Bugün insanlar tespit etmiş onu. Sen bir kelebeği yakala, avucunun içerisine al, hemen sinyal veriyor, 10, 20, 30 tane kelebek senin çevrende dolaşmaya başlıyor. O kelebeği kurtarmak için. Bunlara sinyal verme gücünü kim verdi? Nasıl veriyor? Biz duyamıyoruz bunu ama Allah onlara öyle bir frekansla sinyal verme gücü vermiş ki onlar o şekilde birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Evet, dilediğini dilediği gibi yaratmak da yine Allah'ın elindedir. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاسًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُورُ Dilediğine kız çocukları bağışlıyor, dilediğine de erkek. Benim şu kadar erkek çocuğum olacak diyemez kimse. Böyle bir yetki ne anneye ne babaya verilmemiş. Allah dilediğine erkek veriyor, dilediğine kız veriyor. Dilediğine daha fazla veriyor, dilediğine hiç vermiyor. Allah'ın elindedir. Kimsenin elinde olan bir şey değil. İşte وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Ne anne ne baba kalkıp da benim 3 tane erkek, 3 tane kız çocuğum olacak diyemez. Mümkün değil. Allah dilerse vermeyi verir. Dilerse hep kız verir, dilerse hep oğlan verebilir. Dolayısıyla hepsi onun elindedir. Dilediğini dilediği şekilde yaratmak da ona mahsustur. 50. ayet اَوْ يُزَوِّجُهُمْ زُكْرَانًا وَاِنَاسًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ اَق۪يمًا اِنَّهُ عَل۪يمٌ قَد۪يرٌ Yahut dilediğine hem erkek hem de kız çocukları verir. Ve dilediğini de kısır yapabilir. Bitti. Yıllarca uğraşıyorlar çocuk yapmak için. Yok olmuyor, Allah kısır yapınca çocuk verme imkanı olmuyor. Ama dilerse 80 yaşındakine de Allah çocuk verebiliyor, imkan verebiliyor kısır da olsa. Çünkü Allah'ın elindedir bu işler. Çünkü o her şeyi bilendir ve sınırsız güç sahibidir. Evet, innehu alimun kadir. Onun bilgisi çok kapsamlıdır ve o her şeye güç yetirendir. Onun gücü her şeye yeter. 51. ayet. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ عَل۪يٌّ حَك۪يمٌ Allah bir insanla karşılıklı konuşmaz. Ancak vahiy vasıtasıyla yahut perde arkasından konuşur. Ya da bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücelerin yücesidir ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapar. Evet, bu gerçeği de Rabbimiz bize 51. ayet-i kerime ile bildirdi. 52. ayet. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ Evet. Ey Muhammed! Sana da kendi buyruğumuzdan hayat veren bir mesaj vahyettik. Allah son peygambere de önceki gönderdikleri peygambere gönderdiği vahiyden buna da hayat veren bir mesaj vahyetmiş. Bugünkü insanları yani 14 asır önceki insanları diriltsin diye, hidayet yollarını göstersin diye. Değilse o peygamber o mesaj kendisine gelmezden önce kitap nedir, okuma yazma nedir, iman nedir bilmezdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmidir. Hatta kendisi de hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Biz ümmi bir toplumuz. Okuma yazma bilmeyiz, hesap bilmeyiz diyor. Peygamberimiz okuması yazması olmayan biriydi. Allah vahiy göndermek suretiyle onu okur yazar hale getiriverdi. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem. Evet, işte bu beş ayet ilk inen sure ve ayetler. Bunlarla okumayan, yazmayan peygamber okur yazar hale geliverdi. Bilir hale geliverdi Rabbimiz. Ve kezâlike evhayna ileyke ruhan min emrina. Evet, sana kendi buyruğumuzdan hayat veren bir mesaj ilettik. Çünkü sen bu mesajı iletmezden önce ma kunte tedrimel kitab velel iman. Kitap nedir, iman nedir, yazma nedir, okuma nedir bilmezdim. Velakin ceallahu nuran nehdi bihi men neşa'u min ibadina. İşte bu mesajı biz bir nur olarak, bir ışık olarak yaptık ki onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola ulaştıralım. Şüphesiz sen de insanları onunla doğru yola ulaştıracaksın ey peygamber. Ve inneke letehdi ila sıratı müstakim. 14 asır önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kitapla, bu vahiyle insanları doğru yola ulaştırmış. Bugün de eline alıp da bu Kur'an'ı okuyanlar doğru yola bu kitap vasıtasıyla ulaşacaklar. Şura suremizin son ayet kelimesi. Sıratullahillezî lehu ma fis semâvâti ve ma fil ardı. Ela ilallâhi tesîrul umûr. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi kendisine ait olan Allah'ın yoluna ulaştırıyorsun ey peygamber. Evet. Allah'ın emriyle, Allah'ın gönderdiği vahiyle insanları sen Allah'ın dosdoğru yoluna ulaştırıyorsun. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi o Allah'ındır. Sen de o Allah'ın yoluna bu insanları gönderdiği kitabıyla ulaştırıyorsun. Ela dikkat edin, iyi bilin, ilallahi tesirul umur. İşlerin hepsi eninde sonunda Allah'a dönecektir. Hesap, mahkeme Allah'ın huzurunda görülecektir. Dikkat edin, bir gün bütün insanların hesabı mahşer yerinde o büyük mahkeme günü Allah'ın huzurunda görülecektir. Ela nedir Kur'an-ı Kerim'de ve Arapçada Ela'yı duyduğumuz zaman dikkat edin anlamına geliyor. Ey insanlar, ey uyuklayanlar, ey sayıklayanlar, Allah'ın ayetlerini dinliyorsunuz. Dikkat edin, açın gözünüzü. İlallahi tesirul umur. Evet, iyi bilin ki işlerin hepsi eninde sonunda Allah'a dönecektir. Bu dünyada yapıp ettiklerinizin hepsi eninde sonunda Allah'a dönecek ve Allah'ın huzurunda hesabımız görülecektir, gözükecektir. Böylece Şura suremizi bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Zuhruf suresiyle kitabımızı okumaya ve anlamaya devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.